Wielkim Walkmanie mam ze sobą pierwszą kasetę rapową. Kiwam głową, myślę jak oni to robią. Static Selective. Static Selective. Static Selective. Static Selective. The Returners. Static Selective. Otworzyłem jakiś plecak z ziomkiem. Ziomek, zobacz jaki fajny walkman. Dawaj go, zawijam na pamiątkę. Już się jarało Woltem, Włody był kozakiem dla nas. Otwieram zajarany, a tam jakiś raper na nas. Dobra, dosyć uniesień darowanemu walkmanowi. Nie zagląda się w kieszeń. Już raperem chciałem zostać, nie mieć status pracownika. Wiedziałem co mam robić, bo rap był na czasownikach. Iść swoją drogą, wrogom nie dać satysfakcji. To hardkorowe życie od wakacji do wakacji. Jak padały baterie i nie mogłem rapu puścić, byłem gotów dać ucząc sobie dłoń za dwa paluszki. Ksero to było ksero, co followa. Był pierdol za to kiedyś, dziś propsuje nowa szkoła. Chcę sławy hajsu blow. Opuściłem chętnie pod ziemię, ale do dziś trzymam gibony w moim pierwszym walkmanie. Bizę rapy na kasetach, podnieta nie z tej ziemi. Dobrze pamiętam słuchawki, walkman w kieni. Pamiętam to dobrze, pamiętam cały czas. Na walkmanach grał rap to cały czas siedzi w nas. Przegrywaliśmy kasetony na pierwszym sony. Przesiąknięci do spiku, to ja i moje ziomy. Przewinę czas, tak jak taśmy w kaseciaku. Kilkanaście lat temu walkman uczył mnie rapu. 7-9 jesteśmy, TPSL 2 mój rówieśnik. Nikt się z nim nie pieści, trochę żeśmy razem przeszli. Do stanu umysłu, jak boombox czy technik. Te sprzęty odtwarzały dźwięki, za którymi tęsknisz. Męczy mnie mainstream, nie hajs jest najważniejszy. Jesteśmy jak wynalazki Tesli, inni od reszty. Bez kaza, dama to nie byłoby bestii, wierz mi. Dobrzy ludzie na twej drodze to majstersztyk. Przenieśmy się raz jeszcze w to miejsce. Southside, Bronx, hip-hop uwalnia ekspresję. Uliczne koneksje, czyste intencje, wszystko bezsen. Gard dla swoich ludzi, po to tu jestem. Jakie czasy, takim MTV, więc nikogo to nie dziwi, że tęsknimy za czasami, gdy żyli tu Tupac i Biggie. Gdyby mógł, to zatrzymałbym tryby czasu, kiedy główną motywacją była tu chęć wyrazu, ej. Że rapy na kasetach, podnieta nie z tej ziemi. Dobrze pamiętam słuchawki, walkman w kieni. Pamiętam to dobrze, pamiętam cały czas. Na walkmanach grał rap to cały czas siedzi w nas. Przegrywaliśmy kasetony na pierwszym sony. Przesiąknięci do spiku, to ja i moje ziomy. Przewinę czas, tak jak taśmy w kaseciaku. Kilkanaście lat temu walkman uczył mnie. Mój pierwszy walkman stale cierpiał na syndrom wyładowanej baterii. Kiedy Włody nawijał o kratach i starej lamperii. Skupiony fał niczym cowboy z futerałem na prerii. Nie wiedział, że gościa spotka sam za dekadę na pętli. Nie znał statika na termie, czemu mówię o sobie w trzeciej osobie? Nie znałem statika na termie, hejterzy dopiero potem toczyli piany, jakby wlali Ludwika ze w gębę. Ja nie wiedziałem jeszcze, że zostawię na bitach legendę, na Wigon Flamendes, że każda gruba ryba tu mi tak na prędce zawita na wędkę. Wtedy nikt mordy nie darł, o Illuminati, a ja nawijałem makaron, kapot i tutti capi. Co się stało z nim? Sprzedałem go, by papę mieć na parę beat i parę fit, bo jeszcze nie był grany split. I mimo, że to było dawno gdzieś tam, to jeśli nie przetopiono cię na coś, halo cię, bo pierwsze rapy na kasetach, podnieta nie z tej ziemi. Dobrze pamiętam słuchawki, walkman w kieni. Pamiętam to dobrze, pamiętam cały czas. Na walkmanach grał rap to cały czas siedzi w nas. Przegrywaliśmy kasetony na pierwszym sony. Przesiąknięci do spiku, to ja i moje ziomy. Przewinę czas, tak jak taśmy w kaseciaku. Kilkanaście lat temu walkman uczył mnie rapu. Prosto mixtape.